bardzo dziwny naród, nikt za nami nie przepada. Chyba że idziesz do baru, masz ochotę wtedy gębę zamknąć szybko im na kłódkę. Choć nie piją drinków z kolą, tylko walą czystą wódkę. Znają się na piłce nożnej, mówią coś o polityce, że nie chodzą na wybory, lubią za to duże cyce. Gdzie dwie głowy, trzy opinie, jeden Polak to kultura. Kiedy czterech jest na bani, to już wielka awantura. Polska podzielona murem nienawiści, tu zdradzieckie mordy, tam starzy faszyści. Polska podzielona murem nienawiści, tutaj marzyciele, a tam komuniści. Że Polacy to jest bardzo dziwna nacja, choć nie lubią zbytnio obcych, to w Egipcie na wakacjach czują kości, bo styrani po robocie na obczyźnie swoją dumę narodową eksponują na bieliźnie. Polak lubi baletować i najchętniej tuż po balu chciałby miesiąc leczyć kaca, siedzieć w domu na socjalu. Do sąsiadów się nie śmieją, smutny wzrok wbijają w chodnik przez partyjną demagogię, czują się dziś lepsi od nich. Polska podziela. Lubią zawsze znaleźć haka, bo ze wszystkich nacji w świecie nienawidzą Polaka. Ten jest złodziej, tamten pijak, niech mu całe życie zgnie. Choć na gwiazdkę pod choinką znów rzucimy się na szyję. Na dwóch wyspach obok siebie, podzieleni murem strachu, dziś życzymy tym sprzeciwka, by skończyli jutro w piachu. Naród jeden, dwie wspólnoty, a pośrodku wielka woda. Obie plują i czekają, gdy na mosty wróci moda. Polska!